وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دليل نقلي د إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاصل داده الله تعالى د الله تعالى په إبراهيم عليه السلام باندې ډېره مهرباني کړې وي او إبراهيم عليه السلام د الله تعالى د نعمتونو شکریا ادا کړې وه. هغه شکریا سوا د الله دین یې منلی و، د الله تعالى توحید یې منلی و. وإذ قال إبراهيم وكل چويل إبراهيم عليه السلام ربي أرب زما اجعل هذا البلد وغرزوا دا خار آمنا أمل والا وجنبني أو پدر باني أساتي ما لرا وبني أو زما زامن لرا أن نعبد الأسنام دا بندگي دا غير اللهنا. الأسنام مفسرين لكل دي هر هغشي چه دا غي عبادت كيگي دا گتنا دا لرگينا یا دا بلشينا جوڑ کلا شده آغي تا أسنام ملے كيگي أو دا غي بندگي كيگي. نو أن نعبد الأسنام الله تعالی ما پډړه باندې کې بچ مې وساتې او زما اولاد د بندګۍ د غیر الله نه. الاسنام د بندګۍ د غیر الله نه د بوت معنی یو عزیزه کوم کوي چې یو سړی ورته غوت مني د غیر الله قانون به مني، نو هغه وایي چې ما خو بوت ته سجده نه ده کړې، نو بندګۍ د غیر الله دغه معنی ده. امام راغب رحمت الله علیه ډېره زیاته بهترینه معنی کړې ده، وایي اسنام هر هغه شي ته وایي چې د الله تعالی د دین نه منع کوي، د الله تعالی د ذکر نه مشغوله کوي، نو هغې ته ویل کېږي اسنام. وإذ قال إبراهيم وكل چويل إبراهيم عليه السلام رب اجعل اي رب زما وګرځي هذا البلد دغه خار لرا آمنا امن والا، د دین مراد مکه ته مراد ده، آمنا امن والا وجنبني او په ډډه باندې وساتې ما لرا او بني او زامنو زما لرا ان نعبد الاسنام د بندګۍ د غیر الله نه، یا د هر هغه شي نه چې هغه د الله تعالی د دین نه ما مشغوله کوي، الله ما د هغې نه بچ وساته. ربي اي رب زما انهن ازنلن كثيرا من الناس، دا انهن دا زمیر راجی دے الاسنام تا، عبادت الاسنام تا راجی دے، یقینا دا بندگی دا غیر اللہ ازنلن گمراہ کری دی کثیرا من الناس دیر خلق لرا، فمن تبعانی نو چاچی زما تا بیداری اکلالا فا انهو منی یقینا آغا زما دا ڈلی ندے، ومن عصوانی او چاچی زما نا فرمانی اکلالا فا انکا غفور الرحیم نو یقینا تا بخنا کون کے رحم کون کے. اللہ چی زما چا تا بیداری اکلالا پا توحید کی نو آغا زما دا ڈلی ندے، زما مرگره دی، او الله تعالی چا چې زما نه فرمانی وکړه نو الله تعالی ته بخنه کوونکی رحم کوونکی، کته بخی و بخه کنه بخی مې بخه. ربی انی اسکنت من ذریتی بوادین غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ابتلا د ابراهیم علیه السلام خپل اولاد یا اسماعیل علیه السلام او دا غیمور په شړ از مکه کې پرې خودله د مکه کې، په هغه وخت کې مکه دا شړ ځای و، آبادي په هغې کې نه وه، فصل پکې نه و، د الله تعالی د پارې په هغه ځای کې پرېښودل د الله تعالی د دین د اقامت د پاره، الله تعالی د خپل اولاد پرېږدمه، خو الله تعالی یو دا ځای ته مرکز وګرځېد دین، او دویم دا الله تعالی دا ځای خو شړ ځای دی، الله تعالی د خلکو زړونه رامایله کې جدید تراشي. نو تاسو ته ما سورة البقره کې ویلی چې بنو جرهم قبیله راغله، بنی جرهم قبیله اسماعیل هغه ځای کې آباد شوله، بیا د اسماعیل علیه صلات وسلام هغه لوی شوی دی، د هغې سره رشته هم کړې ده، هغه ځای الله تعالی خار د هغې نه جوړ کړ. ربنا ای رب زمونږه انی اسکنت من ذریتی یقینا آباد کړې دي ما اوسولې دي ما من ذریتی بعضې د اولاد خپل نه بوادین په داسې کنده کې غیر ذی زرعین چې نه ده فصل والا بالکل شړ ځای دی، عند بیتک المحرم ستا د هغه کور په خوا کې، المحرم چې عزت ورکړلی شوی دی هغې ته ستا د عزتمن کور په خوا کې، الله ما خپل اولاد پرېښود. ربنا ای رب زما لیقیمو صلات د دې لپاره چې پابندي وکړي لمانځه، د دې څه معنی ده؟ الله دا ځای د دین مرکز وګرځي، الله تعالی په دې ځای کې به ستا عبادت کوي. فجعل افئده من الناس نو وګرځوه ته زړونه د بعضې خلکو، تهوي الیهم چې را مایله شي د دیو طرف ته، تهوي الیهم چې دې طرف ته میلان وکړي. ورزقهم من الثمرات او ورزقهم او روزی ورکدیو تا من الثمرات د قسم قسم غلونه، ایوازی مویتی مراد نری چې الله تعالی تو لکه جوری او کیلی او مڼی او انار رو تو ورکی، مراد تینا آمدنی او د خوراک چیزونه تی مراد دی. ورزقهم او روزی ورکدیو تا من الثمرات د هر قسم غلونه، لعلهم یشکرون دی لپاره چې ستاد نعمتونو شکریا ده کی. کله چې ابراهیم علیه السلام روانېده د الله تعالی د دین د دعوت دپاره روانېږي، خزه په شړ بیابان کې پری خودله معشوم دی وسره روان شو خزه تواضع ک و مونږه چاته فریک دی چې ته زمونږ نزی ابراهیم علی السلام څه خبره ته ونکړه روان دی بیا یو تواضع ک ای ابراهیم مونږ چاته فریک دی ته زمونږ نزی پر شړ دی کې بیا تواضع نک په دریم ځل باندې ته بی بی ویل و ای ابراهیم تا ته الله تعالی حکم کړی او کنه ته خپل طبیعت باندې رواني بس مخې ته راوړه و الله تعالی را ته حکم کړی دی لارشه الله تعالی دین دعوت دپاره ښځه او بچی دی پرېږده الله تعالی برې حفاظت کوي فجعل افئده من الناس را وګرځوه ته زړونه د بعضې خلکو من الناس کې دامین د تبعیض دپاره دی ټول خلک خو نه خو الله تعالی بعضې خلک تهوي الیهم چې را مایله شي د دوی طرف ته ورزقهم من الثمرات او روزی ورکه هغې ته قسمه قسم غلونه لعلهم یشکرون دې لپاره چې ستا د نعمتونو شکریا ادا کړي ربنا ای رب زمونږه انک تعلم یقینا ته پوهیږي ما نخفی په هغه څه باندې چې مونږ یې پټ کوو و ما نعلن او هغه چې مونږ یې ښکاره کوو الله ته زمونږه په پټو په ښکاره باندې ته پوهیږي ما نخفی او ما نعلن کې دا کلمه ده ما راغلې ده او تاسو ویلي دي من او ما ده الفاظو عامه ونه ده دې کې اقوال اعمال او افعال د انسانانو ټول پکې داخل دي الله تعالی ته زمونږ په اقوالو په افعالو اعمالو باندې خبرې که مونږ یې پټ کوو که ښکاره کوو وما يخفى على الله من شيء او نه پټیږي په الله تعالی باندې هیڅ شی په لار دی پزما کې ولا په سمونه په اسمان کې د الله نه په اسمان کې څه شی پټیدل شي او نه پزما کې کې پټیدل شي الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء دی آیات کې وس الله تعالی بیانې د اسماعیل الله تعالی مهرباني کړې وا په ابراهیم علیه السلام باندې الله تعالی او ته اولاد ورکړی په داسې حالت کې ورته ورکړی و چې هغه بالکل ضعیف دی بوډا دی مخکې واقعات درې بار بار بیان شوی او د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي الحمدلله ټول صفتونه د خدای توب د الله تعالی لپاره دي الذي هغه ذات وهب لي علی الکبر اسماعیل چې را وی باخه ماته په حالت د بوډاوالي کې سره د بوډاوالي نه اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام ان ربي لسمیع الدعاء یقینا رب زما د سمیع الدعاء خامخا قبل اون کې ردعا دی سمیع دی دې کې په معنا د اوریدونکو سره دی تاسو مخکې ویلي سمیع الله لمن حمده قبل الله تعالی حمد هغه چا چې الله تعالی له حمدونه وای نو سمیع په معنا د قبل اولو سره دی دې کې له سمیع الدعاء قبل اون کې ردعا دی الله تعالی او دې کې وهب لي علی الکبر راغل هبه څه ته ویل کې ربی هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء مخکې سوره عمران کې داغي وضاحت ذکر شوی عبادت دې ته ویل کې بی عوض شی ورکول بی عوض الله زما د طرف نه څه عوض نشته ری او الله تعالی تیر تر خپل طرف نه اسیر او بخه دغه سرک او دا ابراهیم علیه السلام د دغه زوی د پیدایش واقعیا مخکې بیان شوی ده کنه دعای د الله تعالی نه غوښتلې وه ملایک راغلل بیا ورته زیری ورک دی وی په ما ته بشیرون ما ته زیری څنګه راکوئ زه خو لا بوډا یمه الله تعالی دغسې وی ته به دغسې الله تعالی د اولاد درکوي الحمدلله الذي ټول صفتونه د خدای توب د الله تعالی لپاره دي الذي هغه ذات وهب لي علی الکبر اسماعیل چې راوی بخه ماته سره د بوډاوالي نه د زوړوالي نه اسماعیل او اسحاق علیه السلام ان ربي یقینا رب زما سمیع الدعاء خامخا قبل اون کې دعا دی رب اجعلنی ای رب زما وګرځې ما دره مقیم صلاتی پابندی کوون کې روانځه و من ذریتی او زما د اولاد نه مفسرین لیکلی دي د اقامت صلات نه مراد اقامت د دین مراد دی الله تعالی ما ته توفیق راکړي چې ستا دین ز قائم کما و من ذریتی او زما د اولاد نه اغم مقیم صلات وګرځې چې اغم د الله تعالی د دین پابندی وکړي او د الله تعالی د دین نفاذ وکړي ربنا ای رب زمونږ او تقبل دعا او قبول کی دا دعا زمونږه الله دا دعا زمونږه قبول ک مسلمانان لبکار دي چې دا دعا وکي الله ما من گزار کا الله زما اولاد من گزار کا دویم الله تعالی مال د خپل دین د اقامت توفیق را کا چې بستا دین باندې قربانی ورکم او استاد دین نافذ کما الله زمونږه اولاد ته توفیق ورکا نن سبا مسلمانان دا دعا نه کوي څه دعا کوي الله مال توفیق را کا چې د امریکای تلار شه مزدورای له الله تعالی مالا زما دی اولاد له توفیق راکشي لولو تعلیمونه وکو سیب او ملیټر او ټر او ټر پر دغه چیرې دغه نمونه ټول ډاکټر انسپکټر او دغه سی هډ ماستر دغه ټول ټر ټر دی کنه چې الله تعالی مال دې توفیق را کی چې دا وکم نه نه دا دعا غواړه الله زمان او زما د اولاد نه د خپل دین کار واغستې ک او الله تعالی زمونږ دا دعا قبول ک ربی ربی علنی مقیم صلاتی اے رب زمونگا اگر زما پابندی کون کی رمانزا یعنی اقامت کون کی ردین ستا ومن ذریتی و زمونگ دا اولاد نمدہ سی غیرتیان علکان پیدا کی چی اللہ تعالی ستار دین حفاظت وکی ستار دین نفاظ وکی ربنا و تقبل دعا او اے رب زمونگا قبول کی دعا زما ربی اغفر لی اے رب بخنو کی ماتا ولی والدی و مورپلار زماتا ولی المؤمنین و مومنانو تا یوم یقوم الحساب پکم ورز بانی چی شروع کی حساب یقوم فمانا دی اشرغو سر دی کلی چی شروع کی گی حساب کتاب اللہ تعالی ما زما دا مورپلار دا طول مومنانو گناہونا ماب کا دا دعا ابراہیم علیہ السلام پا غا وقت کی غفتلی وا چی ابراہیم علیہ السلام تا خپل پلار دا شرک دا بیدینی او دا پتو تنو چی دا عدو للہ دی مخکی راغی بیان شوی رکن فلم ما تبین له انه عدو للہ تبرع منه دا غی نبی با ایکارت کرده دی ولی المؤمنین مؤمنانو ته دعاګانی کول دا یو حدیث پر تویما او ډیر زیات پیدا ودر کی زمام په کې ثواب شي تاسو هم ثواب شي هغه دا حدیث ته میاشت رمضان مبارک ده میاشت رمضان مبارک ته دعاګان په الله تعالی قبلی انسانان په کې الله تعالی ته نږدې کیږي د جهنم نه په کې خلک آزادای او جنت ته الله تعالی خلک داخلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه چا چې مؤمن مسلمان د پاره د بخشش دعا وغوښتله نو د یو مؤمن او د مؤمنې زنانه په بدل کې الله تعالی د لویونی کې ورکی نو که چا بل دعا نشي کوله دا دعا خو تاسو نه کوم دا یاد کړئ رب اغفر لي ولي والدي ولي المؤمنين يوم يقوم الحساب للمؤمنين دا فکر راغلی ده وس دا علم چاته شتره چې د ادم علی السلام نه تر دې وخت پورې څومره مؤمنان دي دې علم چاته شتره نشتره نو چې چا د سی ویلل چې الله تعالی ټول مؤمنانو بخا نو د نارینه او د زنانه په بدل کې به او ته یو ونی کې د دې په نیکو اعمالو کې دا ولي کله شي نو در رمضان مبارک میاشته یو بل ته غیبانه دعاګانې کوي ان شاء الله الله تعالی به زموږ استادو دعاګانې قبلی الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانانو بخي کم چې د ایمان سره د دنیا نه تری دي الله تعالی دغه ګناهونه معاف کړي چې څوک شهیدان شوی دي الله تعالی دغه درجات بلند کړي او الله تعالی دغه تخپل رضا نصیب کړي